είμαστε. Τρομερή χούντα. Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε. Τόσο όσοι χρειάζεται. Ερώτηση και αυτή από τον Άδωνη βεβαίως στη Βουλή. Είναι μια ερώτηση η οποία προκαλεί. Η απάντηση είναι μία. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει καταρχήν αυτό που λέει ο Άδωνης. Τώρα στο μέγεθος ο καθένας θα δώσει τη δική του απάντηση και εκδοχή ανάλογα με το τι έχει βιώσει από τη συγκεκριμένη χούντα. Ωραίο ήταν έτσι για αρχή, για καλωσόρισμα στην πρώτη εκπομπή εδώ του Νοεμβρίου. Καλό μήνα να έχουμε. Όλα να πάνε καλά. Είχαμε και τα 40χρονα, όχι της Νέας Δημοκρατίας, τα γιορτάσαμε πριν ένα μήνα, της ΟΝΕΔ. Η ΟΝΕΔ, 40 και αυτή. Έγιναν εκδηλώσεις, μίλησε ο χουλιγκάνος πρωθυπουργός πάνω εκεί στο Βήμα. Από κάτω οι άλλοι χουλιγκάνοι βαρούσαν τα μπούρλα και τα τουμπερλέκια χωρίς να ακούνε, δεν έχει σημασία, τα ξέρουν έτσι κι αλλιώς. Εμείς είχαμε την υπομονή, τον ακούσαμε και πέσαμε από τα σύννεφα, διότι επειδή ήταν ο Νεδίτης κάποτε και ο Σαμαράς και επειδή είναι τόσα χρόνια, είναι και πρόεδρος του κόμματος, κάτι παραπάνω ξέρει. Και αποκαλύφθηκε ότι οι Ονεδίτες δεν είναι έτσι όπως τους φαντάζεται ο πόλης κόσμος, είναι κάτι πάρα πολύ χειρότερο, το είπε ο Σαμαράς. Είτε είμαστε κυβέρνηση είτε όχι, μπορεί να είμαστε, μπορεί να μην είμαστε, η ΔΑΠ όμως πάντα είναι θρασίμια. Η ΔΑΠ όμως πάντα είναι θρασίμια. Η ΔΑΠ όμως πάντα είναι θρασίμια. Που ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή, ούτε η πολιτεία φρόντισε να τους διδάξει το πρώτο μάθημα δημοκρατίας, να σέβεσαι τους νόμους. Έχει δίκιο εδώ, εγώ συμφωνώ. Φαντάζομαι και πολλοί από εσάς που ακούμε τον Πρωθυπουργό είναι θρασίμια οι δαπίτες εκεί και οι υπόλοιποι ονεδίτες που οι οικογένειές τους δεν τους δίδαξαν το πρώτο μάθημα της δημοκρατίας που είναι να σέβεσαι τους νόμους. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα της δημοκρατίας και μιλάει ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει από την πρωθυπουργική ζωή του ότι σέβεται τους νόμους. Οι νόμοι ισχύουν για όλους, το ίδιο. Το είπε ο Σαμαράς και το αντιγύρισε και στους ονεδίτες. Τους έβρισε, τους είπε θρασίμια, δεν έχει μεγάλο άδικο. Για την ακρίβεια έχει πάρα πολύ δίκιο και μπράβο του που τόλμησε ένας πολιτικός τέτοιου βεληνεκούς να αποκαλέσει αυτούς που ήταν από κάτω. Χειροκρότησαν, οι άλλοι δεν ακούγαν γιατί βαρούσαν τα τουμπερλέκια, είχαν συνηθίσει από πριν. Είπε και άλλα στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρέμβαση, ομιλία, τομή ο Αντώνης Σαμαράς με τον Κώστα από κάτω. Ο Καραμαλής πάλι είχε κόπο προχτές, κουράστηκε, πήγε σε άλλη μια συγκέντρωση και κοιτούσε τον Σαμαρά ατέλειωτες ώρες. Μίλησε για τα πέντε ιδανικά της πατρίδας. Γιατί η Ελλάδα σημαίνει στο δικό μας κώδικα αξιών πέντε πράγματα. Την αμάθεια, το θράσος, την απεδευσιά, το μπάχαλο και τις ιδεολογικές αιμονές. Γιατί η Ελλάδα σημαίνει στο δικό μας κώδικα αξιών πέντε πράγματα. 1, 2, 3, 4, 5. Είτε είμαστε κυβέρνηση είτε όχι. Μπορεί να είμαστε, μπορεί να μην είμαστε. Μπορεί να είμαστε, μπορεί να μην είμαστε. Δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει. Φιλοσοφικές αναζητήσεις από το Βήμα εκεί τη ΟΝΕΔ στην περίφημη γιορτή. Ακούσατε τα πέντε ιδανικά, έτσι τα αντιλαμβάνετε. Η παράταξή του. Όλα αυτά βεβαίως για την πατρίδα. Από κάτω κοιτούσε ο Κώστας, ο Καραμαλής. Κοιτούσε και ξέρετε το βλέμμα του Καραμαλή. Όταν έχει φάει πάρα πολύ, που συνήθως έτσι πηγαίνει χορτάτος σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την παράταξη. Πώς αλλιώς να τιμήσεις την παράταξη, το θείο και όλα τα υπόλοιπα, τις ιδέες και τις αξίες. Τον κοιτούσε και ο Σαμαράς από πάνω και έκανε και κάποιου τύπου, μπορεί κανείς να την πει, αυτοκριτική. Με αισθήματα λοιπόν συγκίνησης, γιατί από εδώ, από την ΟΝΕΔ ξεκίνησα κι εγώ, όπως κι άλλοι πολλοί, όπως και ο Κώστας, όπως και χιλιάδες συμμαχητές μας. Μπορεί να είμαστε θρασίμια, αλλά ποτέ δεν ξεχάσαμε από πού ξεκινήσαμε. Από την ΟΝΕΔ ξεκίνησα κι εγώ. Πείστε τα παντζούλια καλά, κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Όπως και ο Κώστας, μπορεί να είμαστε θρασίμια. Σουσίε, άγια μη χωρομέσα. Χούντα είμαστε. Η ερώτηση και αυτή, κάθε τόσο να σκάει meeting, η ερώτηση έκανε και αυτοκριτική, αυτοχαρακτηρίστηκε Θρασίμη και ο ίδιος και ο Κώστας και βεβαίως από κάτω όλοι οι άλλοι τους είχε πει πριν Θρασίμια και όλοι νιώσαν πολύ ωραία που ήταν Θρασίμια. Αυτά τα ωραία από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τολμά επιτέλους, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς άλλος αν δεν τολμήσει. Πάμε τώρα στους άλλους που τολμούν επίσης. Περνάμε στην άλλη πλευρά του παραπόταμου, γιατί για τέτοιο πρόκειται, που ορμητικά κυλάει προς το ποτάμι για να καταλήξει στη θάλασσα. Ποια είναι η άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά είναι ο Σταθάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει τι θα πληρώσουν και τι δεν θα πληρώσουν. Για την ακρίβεια λέει τι θα πληρώσουν αυτή τη βδομάδα και τι δεν θα πληρώσουν αν γίνουν κυβέρνηση. Θα πάτε στο Δουντού και θα πείτε μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε. Αυτό μας λένε τα στελέχη σας. Για το Δούνοτο. Ναι. Είπαμε εμείς ποτέ δεν θα πληρώσουμε το χρέος του Δούνοτο. Θα το πληρώσετε. Το Δούνοτο είναι δεδομένο, είναι δεδομένη σχέση συγκεκριμένη. Θα το πληρώσετε το ένα λεπτό. Μόνο τα ευρωπαϊκά θα κουρέψουμε. Τα ευρωπαϊκά είναι προς διαπραγμάτευση. Έτσι λοιπόν μάθαμε, για την ακρίβεια από την προηγούμενη εβδομάδα το ηχητικό, ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι, και ο Σταθάκης δεν είναι ένα στοιχειός από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πληρώσουμε το Δουνουτού, μάλλον ναι, το Δουνουτού είναι κανονικά, τα άλλα θα διαπραγματευτούμε τα ευρωπαϊκά. Τώρα εσείς όλοι θυμόσαστε κάτι μνημόνια που θα σκίζανε, κάτι εφαρμοστικούς, κάτι βραδιές που θα τελειώναν όλα, τίποτα από αυτά. Αυτή τη βδομάδα είμαστε σε αυτό το κόνσεπτ ότι πληρώνουμε το Δουνουτού αλίμονο, δεν έχουμε ποτέ πει κάτι τέτοιο και συζητάμε μόνο τα ευρωπαϊκά. Δύο μέρες μετά το Σταθάκη, στην ίδια εκπομπή Καμπουράκης Οικονομίας, βγαίνει ο Μητρόπουλος. Ο Καμπουράκης θυμότανε τη δήλωση Σταθάκη και του την είπε. Τους μεν Ευρωπαίους θα πάω να τους διαπραγματευτώ και να μου σβήσουν. Στο Δούνο του Μόκο θα το πλερώκω. Εγώ δεν έκανα Μόκο. Έκανα ο Τσίπρας Μόκο. Στο αν έλαβε ποτέ. Του. Αν έλαβε ο Τσίπρας. Στο Δούνο του. Έθισε ο θέμα το Τσίπρα. Ρε παιδί μου εδώ πέρα ο Σταδάκης προχθές του λοιπόν, αυτό λέει. Με τους Ευρωπαίους λοιπόν, μας μπερδεύετε. Στο Δούνο του θα το πληρώσω. Ούτε αυτή η θέση είναι του ΣΥΡΙΖΑ και του πολιτικού του οργάνου. Αυτό το οποίο μου αναφέρεται ως θέση. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι κύριοι. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμα για διαγραφή του χρέους. Στους Ευρωπαίους. Για όλους. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμα για διαγραφή του χρέους. Στους Ευρωπαίους. Για όλους. Είπαμε εμείς ποτέ δεν θα πληρώσουμε το χρέος του Δούνοτου. Για όλους. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος για να ορθοποδήσει είναι την αβεβαιότητα και την αστάθεια. Άντε να τονώσουμε και λίγο τα χέρια των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Κάθεστε εκεί στα πληκτρολόγια χωρίς να κάνετε τίποτα και χασκογελάτε με το Σαμαρά. Ορίστε τώρα Σταθάκης Μητρόπουλος, ακριβώς τα αντίθετα, διαμετρικά αντίθετες απόψεις για ένα πάρα πολύ κομβικό και συγκεκριμένο θέμα. Έτσι είναι όλοι ευχαριστημένοι και βαδίζουμε ολοταχώς προς τη νίκη. Όπως λέει και ο Μητρόπουλος. Από την ίδια εκπομπή, λέμε και καμιά αμετροέπεια για να περνάει η ώρα. Για τις δανειακές συμβάσεις, κανένας από εμάς δεν είπε ούτε ο Τσίπρας ότι θα τις σκίζαμε για τις δανειακές συμβάσεις. Εξ υπαρχής λέμε θα διαπραγματευτούμε. Για τους εφαρμοστικούς νόμους, λέγαμε άλλες καμιά φορά και αμετροέπειες. Λέγαμε άλλες καμιά φορά και αμετροέπειες. Λέμε και καμιά αμετροέπεια να περνάει η ώρα. Είχε πει και ο Λαγός τότε που πέρασε το λιοντάρι και η Αλεπού σε εκείνο το δάσος. Το περίφημο από αμετροέπειες, άλλο τίποτα και τις λένε και τις κάνουν και τις εγκρίνουμε. Γιατί αυτό είναι το προς ανάλυση, ψυχανάλυση θέμα. Όχι τι λένε αυτοί, τι εγκρίνουμε εμείς εδώ από κάτω. Και είναι η πολλωστή φορά που θα εγκρίνουμε αμετροέπειες. Εν πλήρη γνώση. Για να μην αναζητούμε μετά σε κανένα τρίμηνο τι κάναμε, τα χέρια που είχαν κολλήσει ενώ είχαν κοπεί. Και όλα τα υπόλοιπα πολύ ωραία σκηνικά που τα ξαναζούμε με ομοιωματικά συνεχώς τα τελευταία 40 χρόνια. Μιλούσε ο Σαμαράς για τα 40 χρόνια της ΟΝΕΔ, από κάτω κάτι ούγκανε εκεί που χτυπούσαν τα ταμπούρλα, δεν ακούγαν τίποτα. Και κοιτώντας τους στα μάτια ο Σαμαράς προφήτεψε ότι αυτή είναι το αύριο του τόπου, η αυριανή ηγεσία αυτού του έρμου τόπου. Πατάτε γερά στο σήμερα, αλλά βλέπετε μπροστά στο αύριο και αυτό σας κάνει αληθινή πρωτοπορία. Δεν βλέπουμε στα πρόσωπά σας μόνον τα αυριανά στελέχη της παράταξης. Βλέπουμε στα πρόσωπά σας τους αυριανούς ηγέτες της χώρας. Και εσύ δυστυχή πατρίδα έχει για παντοτινή. Βλέπουμε στα πρόσωπά σας τους αυριανούς ηγέτες της χώρας. Έχει για παντοτινή. Δεν είστε μόνο λοιπόν η πρωτοπορία της παράταξης. Είστε η πρωτοπορία του κοινωνικού φιλελευθερισμού, της κοινωνίας, της νέας Ελλάδας που χτίζουμε. Έχετε για βρυσούλες λόγοι βουναραχούλες. Είστε η πρωτοπορία της κοινωνίας. Έχετε για βρυσούλες και σισουλιοτοπούλες. Γιατί η παράταξή μας βάζει πάνω απ' όλα τη χώρα. Και βάζετε κι εσείς πάνω απ' όλα την πατρίδα. Έρμη χώρα, έρμη πατρίδα και ακόμη πιο έρμος λαός που θα έχει ηγέτες, αυτούς που ήταν από κάτω και ακούγαν το Σαμαρά και πανηγύριζαν χτυπώντας τα ταμπούρλα. Όχι της νίκης, τα ταμπούρλα, με μπι, όχι με βήτα, με μπι. Ο Βενιζέλος, με βήτα, ο Βενιζέλος οραματίζεται αυτό το τρίτο που λείπει και νομίζω είναι από τις καλύτερες διατυπώσεις που έχει γίνει για αυτό το τρίτο που χρειάζεται. Ο τρίτος πόλος είναι εφικτός. Ο τρίτος πόλος σπάει τον μικρό στήρο δικολισμό που ούτως ή άλλως είναι τεχνητός και αδιέξοδος και αναδεικνύει τα πραγματικά διλήμματα πάνω στα οποία καλείται να απαντήσει ο ελληνικός λαός, ο κάθε πολίτης ατομικά. Ο τρίτος πόλος είναι εφικτός. Ο τρίτος πόλος είναι εφικτός. Πολύ θετικό είναι αυτό και πολύ αισιόδοξο. Επιτόλους και κάτι αισιόδοξο με στη μαυρίλα των γεγονότων και των ντόπιων και των πανευρωπαϊκών και των παγκόσμιων. Αν παρακολουθείτε λίγο, ο πλανήτης είναι στα καλύτερά του. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλ στέλνετε στη διεύθυνση του tdpapakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφει Real και ενώ το μηνυμά του αποστολή στο 54%. Μου ζητάτε εδώ πολύ να σχολιάσουμε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ το Σάββατο, γιατί δεν το πολύ είδατε και τα λοιπά. Παίξανε, είναι η αλήθεια, εκεί που πρέπει να παίξουν, δηλαδή στους κλασικούς διάβολους επικοινωνίας, στα κανάλια, τα δελτία, διλεπτάκια βίντεο με κάτι πλανάκια εκεί, μια δήλωση του Κουτσούμπα, κάτι ομιλητές, αυτά που γίνανε. Ήτανε από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έχουν γίνει στην Αθήνα, πραγματικά ήταν μεγάλη, αναμενόταν μεγάλη, ήτανε μεγάλη. Στο βαθμό που αυτό έχει κάποια σημασία. Στη δεδομένη στιγμή έχει πολύ μεγάλη σημασία η μαζικότητα στις συγκεντρώσεις. Γιατί δυστυχώς για τον τόπο αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Κάποια μαζικότητα, κάποιοι που σηκώνονται από εκεί που κάθονται, βγαίνουν, πηγαίνουν κάπου, διαδηλώνουν και δηλώνουν με τη σωματική τους παρουσία, τη φυσική τους παρουσία, ότι είναι αντίθετη σε αυτό το μακελιό που συμβαίνει. Είναι καλό. Ας το κρατήσουμε, έτσι κι αλλιώς δεν γίνονται και πολλά και είχε γίνει και πολύ καιρό κάτι τέτοιο στην Αθήνα, ήταν πάρα πολύ μαζικό. Οι δρόμοι από την Αμαλίας προς την Πύλη, προς την Πύλη όχι μέχρι κάτω βεβαίως, προς τη Βασιλής Σοφίας σχεδόν μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί τα περπατήσαμε και τα χαρτογραφούσαμε, μέχρι τα προπύλαια κάτω του Πανεπιστημίου, όλη κάτω πλατεία γεμάτη και βεβαίως το πάνω μέρος της πλατείας μπροστά από τον άγνωστο. Δροσιά είχε, παλμό είχε, όσο μπορεί να έχει σε τέτοιες συνθήκες. Πραγματικά ήταν μεγάλο. Παρακολουθούσα και εγώ το βράδυ του Σαββάτου τα δελτία που το είχαν 8η, 9η, 10η είδηση μετά και τον τάφο της Αμφίπολης σε κάποια δελτία και μετά από κάτι lifestyle του Hollywood. Ελεύθερα είναι τα κανάλια, αλίμονο, δημοκρατία έχουν να κάνουν τη δική τους ιεράρχηση. Χιλιάδες όμως συμπολιτών που κατεβαίνουν στον δρόμο για να διεκδικήσουν και να. Και μόνο ότι κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή, νομίζω, είναι μια είδηση που πρέπει να τύχει μια άλλη αξιολόγηση. Όποιος και να συγκαλεί αυτές τις συγκεντρώσεις, όποιος και να τις συγκαλεί, όταν γεμίζει η κεντρική πλατεία της χώρας με τόσο πολύ κόσμο, αυτό είναι είδηση. Για λίγο πιο πάνω. Εδώ γίνεται είδηση, το Πασόκ ο Βενιζέλος θα μιλάει σε 20 στελέχη και παίζει πρώτη είδηση σε κάποια κανάλια. Κάποιες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας που βγήκανε για να δηλώσουν παρουσία και άρνηση σε όλα αυτά που συμβαίνουν και διαθεσιμότητα για μελλοντικές εξελίξεις, νομίζω ήθελε κάτι διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά όμως, κανείς δεν μπορεύεται με βάση την αξιολόγηση των καναλιών σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο θα ήταν πρόβλημα. Έτσι το αξιολόγησαν και καλώς το αξιολόγησαν. Έτσι θα το αξιολογούσαν έτσι και αλλιώς. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει διαφορετικά. Τι ακολουθεί, η Κατέρινα Βούτσα που ρυθμίζει τον ήχο, τα υπόλοιπα τα είπαμε και ο Σαμαράς για κάποιες ιδέες που έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι η αλήθεια, από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία. Ιδέες λοιπόν της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοκρατίας. Ενώνουν την κοινωνία, πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από συγκυρίες, πέρα και πάνω από σύνορα. Αυτές οι ιδέες σε αυτόν εδώ τον τόπο γαρνήθηκαν. Δικές μας ιδέες είναι, δικές σας ιδέες είναι, είναι εκείνες που θριαμβεύουν πλέον σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Αυτές οι ιδέες σε αυτόν εδώ τον τόπο γαρνήθηκαν. Εσείς λοιπόν συνεχίζετε την παράδοση της γαμημένης ΟΝΕΔ. Η δημοκρατική παράταξη θέλουμε να είναι ελιά συν και όχι ελιά μείον. Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε! Τρομερή χούντα! Τα παιδιά της ΟΝΕΔ λίγα θρασίμια που ούτε η οικογένειά τους τους έδωσε αγωγή, ούτε η πολιτεία φρόντισε να τους διδάξει το πρώτο μάθημα δημοκρατίας, να σέβεσαι τους νόμους. Το πρώτο μάθημα. Έλειπε ο Σαμαράς από αυτό το μάθημα. Πήγε στο δεύτερο. Πώς καταπατάς τους νόμους και τους ώμους ανθρώπων, λέγοντας ότι σέβεσαι τους νόμους. Γιατί ήταν αυτό πιο κομβικό μάθημα. Δεν είπαμε ότι έγινε επανάσταση το Σάββατο. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Συγκέντρωση ήταν και όλα αυτά που γίνονται στις μέρες μας τα κρίνουμε σε σχέση με κάτι άλλο. Πάντα. Αυτή η συγκέντρωση ήταν μεγάλη σε σχέση με αυτές που γίνονται. Τελεία. Αυτό. Παρόν δήλωσαν. Δεν έγινε κάτι, δεν μπουκάρανε πουθενά. Δεν κατέλαβαν ανάκτορα, δεν είχε τέτοιο στόχο. Αιτήματα παρόν αυτό. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή τη φάση. Να δηλώνουμε παρόν. Βλέπετε κάτι άλλο να γίνεται? Έχουν γίνει άλλες συγκεντρώσεις τόσο μαζικές? Γιατί αμφισβητείτε και τη μαζικότητα. Έχουν γίνει συγκεντρώσεις που έχουν κάποιο άλλο αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι μας? Υπάρχει διάθεση στον κόσμο να κατέβει, να διεκδικήσει? Αυτό πιάνεται από τις παρέες. Κατεβαίνουν οι γνωστοί. Από εδώ, από την άλλη πλευρά, από την παράλληλη, πώς είναι αυτή σύνολο? Οι πολλοί δεν συμμετέχουν, δεν κατεβαίνουν στοικά, δυστυχώς, αντιμετωπίζουν αυτά που γίνονται ελπίζοντας ότι κάτι μπορεί να λυθεί με την ψήφο. Αυτό είναι ένα κορυφαίο θέμα. Δυστυχώς συζητάμε αυτά. Μακάρι να ήταν η εποχή διαφορετική να συζητούσαμε τα άλλα. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τις διαθέσεις του κόσμου. Ούτε πατάς το κουμπί και του φτιάχνεις τη διάθεση. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Ο κόσμος, ο πολίτης, δυστυχώς καθορίζει αυτά που καθορίζει, δυστυχώς. Αλλά την ίδια ώρα που κάποιοι ήταν στο Σύνταγμα, ωραίο έτσι το πέρασμα, άκρος λαϊκιστικό, κάποιοι άλλοι ήταν στα μαγαζιά του ΟΠΑΠ για να παίξουν τζόκερ. Εκεί λοιπόν έγινε αυτό που έγινε, ξανά τζακπότ από ό,τι μαθαίνω, γιατί δεν συμμετέχω σε αυτή την αγωνιώδη διαδικασία. Όμως ετέθη ερώτημα σε μεγάλο δημοσιογράφο τι θα έκανε αν κέρδιζε τον Τζόκερ, και τη συγκινητική απάντηση του Γιώργου Αυτιά, αυτός είναι ο μεγάλος δημοσιογράφος, θα ακούσουμε τώρα. 5 και 1 νούμερα. Γιώργο, αλήθεια. Και Μάγδα, ναι. Αν κερδίζατε αυτό το ποσό, τι θα κάνατε? Γιώργο, εγώ το έχω πει. Δεν μου χρειάζονται τόσα. Θα έλεγα το εξής. Ένα μεγάλο γυροκομείο. Να μπουν οι γέροντες που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Και ένα μεγάλο, αν θέλετε. Όχι, δεν μου αρέσει η λέξη ίδρυμα. Ένα μεγάλο, ένας μεγάλος χώρος για τα ορφανά να σπουδάζουν, να μένουν, να εκπαιδεύονται και να τραβάνε στη ζωή μπροστά. Και όσο πάει, 14-14. Να μας πει όμως ο κύριος Σάμιος. Να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα μας τα δίνει ο Θεός. Τι καλός, τι χρήσιμος, τι χριστιανός, τι αλτρουιστής και άλλες λέξεις. Ο Γιώργος Αυτιάς, ακούσατε χτες που ήταν 14 εκατομμύρια και τα 14, αν χρειαστεί, θα τα δίνει. Ευτυχώς που πήγε 17, νομίζω τώρα από ό,τι ακούω, για να του μείνουν και 3 εκατομμύρια για τον ίδιο μετά από αυτές τις αγαθοεργίες που σχεδιάζει να κάνει στο νου του. Όλοι έχουμε κάνει όνειρα, μικρότεροι, μεγαλύτεροι. Τι θα κάνουμε αν ήμασταν πλούσιοι και αν κερδίζαμε ένα τζόκερ? Το όνειρο του Αυτιά ήταν αυτό που μόλις ακούσατε. Ένα ορφανοτροφείο, τι άλλο είπε, κάτι άλλο είπε, ένα άλλο ίδρυμα, εν πάση περιπτώσει. Και όσο στοιχήσει για να περνάνε καλά οι άλλοι, ποτέ ο ίδιος, πάντα οι άλλοι. Κορυφαίο δείγμα αλτρουιστή. Αφού τα είπαμε αυτά και ίσως να χαμογελάσετε λίγο, τώρα έχει έρθει η ώρα, γιατί μέσα σε αυτό το λαό που ακολουθεί θα ακούσετε και την πικρή είδηση. Έλα, φιλέ. Έλα, ρε φιλό. Καλά, τι προσπαθείτε να κάνετε εκεί πέρα, να ξεσηκώσετε τον κόσμο, ρε. Εμείς. Προσπαθήστε να αναστατώσετε την κοινωνία. Δεν καταλαβαίνω, δεν περνάμε καλά. Εμείς να ξεσηκώσουμε τον κόσμο. Τι λες, παιδί μου. Θα το κάναμε αυτό αν υπήρχε ελπίδα να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τσάπα δουλειά δεν κάνουμε εμείς. Δεν τρέπεστε λίγο. Α, και πού είσαι. Ο φίλος ο Δέντιας από υπουργείο σε υπουργείο, από επιτυχία σε επιτυχία. Έτσι. Άμα δεν βάλεις τους έμπειρους και ικανούς, ποιους θα βάλεις. Έτσι, έτσι. Λέγαμε για χαβαλέ ότι θα βγουν τα τάγκ στους δρόμους. Περίμενε. Έτσι. Το μαλλί πώς είναι. Σαν του Δέντια. Για αριστερό. Ναι. Ναι, Αποστόλη, μη με κλείσεις γιατί φεύγω. Κυρία Λουκά, ήμουν να σου πω αύριο φεύγω. Πού πας πάλι, στον Ιορδάνη, πού πας. Άκου να σου πω, μη με κλείσεις και άκου. Αυτά δύο κουβέντες θα σου πω. Βεβαίως. Μωρή, πήγες και φίλησες στην Αλαμουντίν. Ναι, αυτό ακριβώς. Της είπα μπράβο γιατί είναι η μόνη φιλέλλην, είναι φιλέλλην και θέλει να μας φέρει τα μάρμαρα πίσω. Μεταξύ μας τώρα, πήγες μόνη σου ή ήταν στημένο με μια εφημερίδα που ήταν εκεί κοντά και ένα site. Πίστευτο ο Θεός που την έφερε μπροστά μου. Αφού είσαι εκεί όλη μέρα μπροστά σου θα έρθει. Όλη μέρα στο Σύνταγμα να τη βγάζει. Όποιος περάσει εκεί μπροστά σου περνάει ο Θεός, το έφερε. Με ενδιαφέρει, φεύγω. Γιατί φεύγω, πού πα! Στην Ινδία πηγαίνω, αύριο φεύγω. Τι να κάνει στην Ινδία, παιδί μου, έχει βρει γκόμενο εκεί πέρα που σε κανονίζει στην Ινδία. Η κατάσταση είναι τραγική. Ενώ στην Ινδία είναι καλύτερη. Γιατί εδώ πέρα είστε σκλαβωμένοι. Μετανιώστε, φωνάζω μετανιώστε. Είστε στο σατανά, δεν υπάρχει Ελλάδα. Γνωρούνται οι Έλληνες σε Ελλάδα. Να σου κάνω μια ερώτηση, Μωρή Λουκά. Εσύ πώ βγάζει το μήνα. Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω τα οικονομικά μου στοιχεία. Δεν θέλω να πει τα οικονομικά σου, παιδί μου. Έχει δουλειά. Κοίτα, εγώ η δουλειά μου είναι να ελευθερώσω την Ελλάδα. Ωραία, πόσο παίρνει το μήνα για να ελευθερώνει την Ελλάδα. Σου κολλάνε ένσημα γι' αυτό. Σε εκμεταλλεύεται ο εργοδότη σου. Έπρεπε όλοι σα να το κάνετε γιατί είστε προδότε Γερμανοί, δεν είστε Έλληνε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει είμαστε, αλλά βεβαίως, σαν προδότε Γερμανοί έχουμε ένα μηνιάτικο τουλάχιστον. Έχω 35 συλλήψει αριθμό. Προχθέ είχατε 35. Μετά την. Σε πληρώνουν με τι συλλήψει, πα με την εμφάνιση μετά στο τμήμα. Με την κλουνέ πήγαμε, συνέλαβα στο Μέγαρο Μαξίμ, φώναξα προδότη Σαμαρά, Βενιζέλο προδότη. Κάτω παράκανε κι εσύ. Είσαι σε κάποιον εκδοτικό όμιλο, σε πληρώνουν για να κάνει ντου στα κανάλια. Πώ βγαίνει ο μήνα, πε μου. Τι ακούω, Θεέ μου, τι ακούω, ότι με πληρώνουν για να αγωνίζομαι για τη ελευθερία του. Α, είσαι πουρα, αγωνίστρια. Πρέπει, είμαι η νέα Ελευθέριο Βενιζέλο. Η νέα Ελευθέρια. Α, μωρέ, σε έβλεπα έτσι, αλλά νόμιζα ότι είσαι ο Λένιν, γιατί μοιάζεται. Κάνω αντίσταση. Έχουμε Γερμανία, διαλύεται η Ελλάδα που λέει. Να σου πω, Μωρή Λουκά, όταν έρχονται εκλογέ, τι ψηφίζει. Κοίτα, δεν είμαι με κανένα κόμμα. Δεν είσαι, τι ψηφίζει. Τον κύριο Καζάκη ή τη ζωή του Έλληνε. Εντάξει. Υποψιαζόμουν ότι ήταν πέτρα. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι κοτρώνα. Εντάξει. Τώρα εξηγούνται πολλά. Οπότε έχει στοιχεία ο καμένο που λέει για ψεκασμού. Λέει, κάτσε να ρίξω μια ματιά ψηφοφόρου. Τάκ, τάκ, τάκ, Λουκά. Άι στο διάλογο, δεν μπορεί, μα ψεκάζουν. Έχει δίκιο ο καμένο. Εγώ φεύγω γιατί δεν δέχομαι τον προδότη Γερμανό. Δεν αφήνει μαγικέ τώρα. Πε μου ανοιχτά. Έχει βρει γκόμενο στην Ινδία τώρα που σε κανονίζει εκεί. Πε το ανοιχτά, δεν είναι κακό. Τώρα με προσβάλλει. Σε προσβάλλω που σου βρήκα και γκόμενο. Να σου πω κάτι, έρχεται πες στο τέλο. Βρήκε ένα νεοδελχιανό, τούμπανο γκομενάκι, δεν καταλαβαίνει γρή ελληνικά, του φαίνεσαι θεά. Σακούει λέει, α, τι ωραία μεσογειακή διάλεκτο. Κάτσε, άσε, μην βγάζω άμυνα, καλύτερα. Μην βγάζει άμυνα, μην βγάζει. Όχι, δεν βγάζω, με βρει, αλλά δεν μιλάω. Αλλά έρχεται το τέλο σα. Σε βρίζω, μωρή που σε βρήκα γκόμενο. Κακό είναι. Είσαι υπό την επίρρεια του σατανικού πνεύματος. Να τα προσέχεις αυτά εκεί πέρα, γιατί στην Ινδία αυτοί δεν το έχουν τίποτα. Δεν έχουν ιερά και όσια. Α, γιατί. Πέφτει το ψωκολλητό σύννεφο εκεί πέρα, να ξέρεις. Η κατάσταση, σας λέω, είναι δραματική. Πουλιέται η Ελλάδα, καταστρέφεται η Ελλάδα. Ναι, μωρέ, εντάξει, πουλιέται τώρα. Δρόμους. Να σου πω, ναι. Τώρα που θα πας στην Ινδία, να προσέχεις τον κόλπο της Βεγγάλης. Άκου να σου πω. Δεν είναι κόλπος όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, ο παγασιτικός, ας πούμε. Είναι κόλπο άλλο. Μαζεύουνε θεούσες και τις πάνε τρένο όλες μαζί. Κάτι, ο Χριστός λέει να αγαπάμε πιο πολύ τους άθεους. Δεν μπερδεύεις, παιδί μου, είχε μπιπ. Δεν λέει να αγαπάμε, να αγαπάμε, λέει. Α, βρε, πιπέρι στο στόμα σας τσιβαλέ. Καγέν, καγέν, γιατί το άλλο δεν κάνει καλό. Πιπέρι, καγέν. Άκου, διπλή γιορτή. Είναι, γιορτάζουμε. Άι, παράτα, μας αβαρέθηκα πια, φτάνει. Σ' αφήνω, καλό ταξίδι. Θα σε δω στην τηλεόραση του νέου Δελχή να βγαίνει από πίσω στα κανάλια. Τρομερή χούντα! Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε! Τι ερώτημα κι αυτό. Και αν έχουμε βάλει ερωτήματα προς προβληματισμό από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά αυτό νομίζω ξεπερνάει. Είπαμε εμείς ότι δεν κάνουν άλλες συγκεντρώσεις σε αυτόν τον τόπο, σε αυτές τις πλατείες, αυτούς τους δρόμους. Ακούστηκε αυτό από εμάς, γιατί πάλι παρανόηση έγινε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθώ και στο Twitter πώς εξελίσσεται μια υποτυπώδης έτσι κουβέντα. με αυτά που σημειώνουν ή μας αποδίδουν εμάς ότι είπαμε, ενώ είναι στα μυαλά αυτών που τα γράφουν. Αυτό είναι πολύ άδικο. Δεν είπαμε ότι δεν κάνουν άλλοι. Κάνουν κι άλλοι. Είπαμε ότι έχει καιρό να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει και μια απεργία ΓΕΣΕ 27 του μήνα. Βάλανε αναγκαστικά κι αυτοί. Μπας και ακολουθήσουν για να δηλώσουν κάποιο παρόν. Θα πάμε και εκεί. Παντού πηγαίνουμε. Σε όλες πηγαίνουμε. Λίγο κόκκινη σημαία να έχει. Το επιτελείο της Ελληνοφρένειας πηγαίνει αμέσως. Εδώ έχουμε πάει και στις μαυροκόκκινες σημαίες. Δεν θα πάμε στις κόκκινες, τις κανονικές. Και στις ροζ που και που. Περνάμε από εκεί. Και ασχολούμαστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ντόρα. Έχουμε μία δήλωση Ντόρας, πολύ ιδιαίτερη. Είναι πολιτική δήλωση και στρέφεται, μπορεί κανείς να το πει, και κατά του Σαμαρά, με την έννοια ότι παρακολουθεί το Σαμαρά ανελιπώς. Εμένα μ' άρεσε ο Σουλεϊμάν. Γιατί? Μ' άρεσε διότι έχουν εξαιρετικά σκηνικά. Είχαν προσέξει τη λεπτομέρεια των ρούχων της εποχής, των αντικειμένων, των αυτών. Μ' άρεσε. Γενικώς μας αρέσει. Ή καθόμαστε το κανένα βράδυ στο Καρπενήσι, ξέρω εγώ, στο Τζάκι, και βλέπουμε Καζαμπλάνκα. Της αρέσει ο Σουλεϊμάν. Το υπονοούμενο το πιάσατε, γιατί ήταν ευθεία βολή κατά του Μεγάρου Μαξίμου. Και με το Καζαμπλάνκα μην τα συζητήσουμε, μην τα πιάσουμε αυτά, δεν θα τελειώσουμε. Οπότε η είδηση που σας είπαμε πριν επικρίνει ότι η Ελένη Λουκά εγκαταλείπει τη χώρα και πάει στην Ινδία, όπως η ίδια δήλωσε, και χάνει το ΕΠΑΜ και ο Καμένος, οι ανεξάρτητοι Έλληνες χάνουν μια ψήφο πολύ σημαντική. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ελληνοφρένεια. Ναι. Ναι, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει σχεδόν από κανέναν. Όσον αφορά για αυτό που έγινε στην Αθήνα με τον ύμνο του ΕΑΜ. Ναι, στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι. Τη δεκαετία, τότε ήμουν έφηβος, στη δεκαετία του 70, το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε χρησιμοποιήσει ο ΟΠΑΠ για σλόγγαν σε διαφημιστική προπαγάνδα. Ο ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ. Αν μπορείτε να το βρείτε, ο ΟΠΑΠ μας έσωσε από τη φτώχεια, κάπως έτσι πήγαινε. Πλάκα κάνεις. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα αν ήταν απάνω στην μεταπολίτευση. Λίγο πριν, λίγο μετά, δεν το θυμάμαι πότε ήταν. Και τώρα ταιριάζει. Ναι, ταιριάζει, αλλά δεν μπορεί. Και τον πήρανε κάτι. Και ο κόσμος πια δεν κερδίζει. Τα κρατάνε όλα τα τζακποτ. Ναι, και τώρα ταιριάζει. Και τώρα ταιριάζει. Όλα ταιριάζουν. Ό,τι θες μπορείς να ταιριάζει. Αλλά το θέμα το χρησιμοποίησαν και τότε ξανά. Είσαι ουφό, βρε παλιό μαλάκα. Που το ρίχνει στο προποτζηδικό. Σε έπαιρνα και την Τρίτη, αλλά με γραφιστά τα σου. Έχασα την όλη την εκπομπή, καθόμουν και την άκουγα κονσέρβα. Καλή είναι και η κονσέρβα. Να σου. Αν και εσύ συμβασμένος με αυτούς που πας, τέλος πάντων, καλή είναι και η κονσέρβα όταν έχεις άλλες τάσεις πιο επαναστατικές. Τέλος πάντων. Α, δεν σ' άρεσε. Επειδή έχω ακούσει όλα τα σχόλια που έχουν γίνει από την περίφημη εκπομπή του Πανούση, ναι. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαστε αντικομουνιστές. Ποιοι? Εμείς που διαφωνούμε με το κουκουέ, ρε φίλε. Είμαστε κομμουνιστές οι οποίοι διαφωνούμε με την ηγεσία του. Και για παράδειγμα, θα σου πω ότι στον Γοργοπόταμο ο Βελιχέτης δεν διεύθυνε να πούμε την ομάδα του από μακριά. Ήταν εκεί, μπροστά. Γι' αυτό σου λέγα ότι έπρεπε να κατέβει κάτω η ηγεσία του κουκουέ, να μαζέψει τον κόσμο γύρω της και μου έλεγες ότι υπήρχαν 300 μαζί και δεν συμμαζεύεται. Εσείς που δεν είστε αντικομουνιστές, αλλά είστε αντικουκουέ μάλλον. Τι είστε, δεν είστε αντικομουνιστές, τι είστε. Με την ηγεσία του κουκουέ, αυτούς που καπηλεύονται τους αγώνες. Ωραία, εσείς λοιπόν που είστε αυτοί κατά της ηγεσίας. Ναι. Σε ποιο μαντρίστη βάζεστε? Επαμύτης, αφού με ξέρεις, τα έχω ξαναπεί. Έχω περάσει και από το Πασό και το 82 μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάδα νέα γαμπό το μου. Να σου παραπλανημένο κι εγώ. Α, αυτή είναι του ΕΠΑΜ, δεν το πήρα χαμπάρι, δεν το ξέρα. Το ΕΠΑΜ, φίλε, το νέο παλαϊκό μέτωπο έχει μαζέψει από όλες τις παρατάξεις μέσα. Καλά που το λες εσύ και δεν τα λέγω. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι, πατριώτες, οι οποίοι έχουν παραμερίσει τις κομματικές τους ιδεολογίες και έχουν κατέβει για τον κοινό εχθρό. Ωραία. Ποιος είναι ο κοινός εχθρός? Α, το είπε, sorry, η ηγεσία του κουκουέ, ναι, μπερδέθηκα. Όχι, βρε παπάρα. Α, δεν είναι αυτός ο κοινός εχθρός. Ποιος είναι ο κοινός εχθρός, να αποφασίσουμε. Καμία σχέση η ηγεσία του κουκουέ. Διαφωνώ με την τακτική της με την ηγεσία του κουκουέ. Δεν είναι ο εχθρός με αυτός. Διαφωνώ με την τακτική της, γιατί δεν κατεβαίνει στον δρόμο. Αυτό σου είπα. Όταν λες δεν κατεβαίνει στον δρόμο. Ναι. Σπάστο μου λίγο. Αυτό που σου είπα, ρε, να κατέβει κάτω, να παραιτηθεί από τη Βουλή. Αυτό που σου έλεγε ο Πιντοτζημάκος ότι συμμετέχει σε εκλογές που είναι φιάσκο, γιατί παίρνει ο πρώτος να πούμε 50 άντρες μόνους. Ναι. Συγγνώμη, μαγειρεύω κιόλας γι' αυτό. Όχι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Να σου πω, έλα. Εκεί που είσαι, εσύ, είχατε ψηφοδέλτια και στις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και πήραμε πολύ λίγο ποσοστό. Θέλω να πω, στο μαντρί που στη βάζεις και εσύ. Πάλι μαντρί. Καταρχάς δεν είμαστε μαντρί. Είμαστε μέτωπο. Αυτό τέλος πάντων που τα αρχικά του θυμίζουν ΕΑΜ. Ναι, όπως θες το λες. Ναι, ναι, ξέρω εγώ τις μελέτες αυτές που γίνονται πριν δοθούν ονομασίες, ξέρω. Στις βουλευτικές τώρα που έρχονται, φαντάζομαι δεν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο γιατί είναι ξεφτιλίκια αυτά τα πράγματα με τα μπόνους. Εννοείται, ρε φίλο. Θα κατεβάσει και εκεί. Έλα, ρε. Περίμενε. Δεν αντέχω τις ασυνέπειες. Περίμενε, ρε φίλο. Εγώ είμαι απλό μέλος, να πούμε. Δεν είμαι τόσο πολύ χωμένος με στα πράγματα. Ωραία, να σε ρωτήσω. Σε αυτές τις εκλογές, να το ξεκαθαρίσουμε, θα κατέβετε? Εξαρτάται από τα οικονομικά μας αποθέματα, φίλε. Όχι από τον εκλογικό νόμο που τα γελία άλλα κόμματα συμμετέχουν σε αυτό το τηλεπαιχνίδι, τον μπόνους. Και ένα άλλο. Και ένα άλλο. Θα μπει επικρατεία ο Στελάρος όπου θα μιλήσει ο πατριώτης. Δεν με αφήνεις να τα πω για να πω για τα δικά μου. Α, πες τα δικά σου. Περισσότερες λεπτομέρειες. Καλέστε την Πέμπτη τον Δημήτρη τον Καζάκη να σας τα πει με τον Νίκη με το Σίγμα όλα. Κοιτάξτε να δεις. Αν καλέσουμε κάποιον από το ΕΠΑΜ. Ναι. Θα καλέσουμε τον Στελάρα τον Παπαθεμελή, τον πρώην Πασόκ, νυν συνεργάτη του Ψωμιάδη κάποια στιγμή, του Πολύβη, γενικώ διάφορου που καπηλεύονται σύμβολα σημαίες. Δεν είναι πάμε, μην μου τα λες εμένα. Ο Στελάρας. Επειδή κατεβήκαμε μαζί. Α, δεν σημαίνει κάτι. Όχι, δεν σημαίνει. Καλά, μπερδεύτηκα και εγώ, πού να φανταστώ. Και για τον Τζίμερο νόμιζα διάφορα που κατέβηκε με τον Μάνο, παρεξήγησα. Οι αστυνομικοί πυροβολούν εν ψυχρό τον άοπλο εργάτη, ο οποίος αντιστέκεται στην έξωση από το σπίτι του στο Περού. Χτυπούν με απίστευτη βιαιότητα τους συγγενείς που σπέβδουν να βοηθήσουν τον 62χρονο που τραυματίζεται θανάσιμα από τις σφαίρες. Κάποιοι πετούν πέτρες και τούβλα εναντίον των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Οι άνδρες ασφάλειας συλλαμβάνουν τα μέλη της οικογένειας που αρνούνται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Ο 62χρονος εργάτης έμενε στο κτίριο μαζί με τα 7 παιδιά του και τα 7 εγγόνια του. Στο Περού όλα αυτά, δεν ξέρω αν τα είδατε, σκοτώθηκε ένας, οι δυνάμεις εκεί των ΜΑΤ, πολύ πρόθυμες, πήγαν να του πάρουν το σπίτι με τις εντολές των τραπεζών. Δεν είναι στο μνημόνιο το Περού, ή και να είναι, δεν το γνωρίζουμε. Δεν είναι η Ισπανία σε μνημόνιο, γιατί και εκεί παίρνουν τα σπίτια, ούτε η Ουγγαρία, γιατί και εκεί παίρνουν τα σπίτια. Και έχει αρχίσει σιγά σιγά και εδώ να γίνονται προσπάθειες και σε πολλές περιπτώσεις τα καταφέρουν να πάρουν σπίτια. Τα θυμηθήκαμε όλα αυτά, βλέποντας αυτό το. Κάνουμε αυτές τις σκέψεις, βλέποντας αυτό το βίντεο προχθές στα δελτία ειδήσεων. Και σήμερα στην Πάτρα, σήμερα το πρωί, έγινε η κηδεία του σχολικού φύλακα που αυτοκτόνησε προχθές, 62 χρονών, με δύο παιδιά. Αποχαιρετήσουμε τον συνάδελφό μας, ο οποίος αποτελεί το αποτέλεσμα της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης γενικότερα. Και το βλέπετε πίσω σας. Αυτά είναι τα ολέθρια αποτελέσματα των αποφάσεων που πήραν σε μια νύχτα να διαλύσουν τις οικογένειές μας και εμάς. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος συνάδελφός μας που φεύγει τόσο άδικα. Θα τους τρελάνουμε στον αγώνα, να το ξέρουν. Και όπως βλέπω, θα σας διαβάσω και ένα μήνυμα. Στην Ηλιούπολη, η Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης μαζί με την Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ηλιούπολης απέτρεψαν μια κατάσχεση, άλλη μια κατάσχεση. Το κατασχετήριο αφορούσε οφειλή 6.546 ευρώ, η οποία με τις προσαυξήσεις είχε φτάσει 7.650 ευρώ για φόρο εισοδήματος των ετών 12-13. Το σπίτι ήταν γονική παροχή με αντικειμενική αξία 80.000 ευρώ. Κάτω από την πίεση που ασκήθηκε, την Παρασκευή το πρωί έγιναν όλα αυτά. Μαζεύτηκαν αμέσως 60 άτομα από τη Σύλλογο Γυναικών, Συνδικάτο Οικοδόμων, Επιτροπή Ανέργων, Σωματείο Συνταξιούχων και τη Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης. Και αναγκάστηκε η διευθύντρια εκεί της τράπεζας και η υπεύθυνη του δικαστικού τμήματος να ανακαλέσουν την αναγκαστική κατάσχεση, να δώσουν χρόνο στον συνάδελφο να κάνει, όπως μας λένε στην ανακοίνωση, να κάνει μακροχρόνιο διακανονισμό εξόφλησης χρέους. Αυτό έγινε στην Ηλιούπολη προχτές, δεν το μάθαμε. Ένα άλλο που μάθαμε προχτές στη Νέα Φιλαδέλφεια, που τα κατάφεραν εκεί οι άνθρωποι και δεν κατασχέθηκε το σπίτι. Γίνονται τέτοιες ενέργειες, δεν τις μαθαίνουμε γιατί πρέπει να δούμε από τι σώθηκε ο Μπραντ Πιτ από τον πύραυλο που ανατινάχθηκε πάνω εκεί ψηλά και τον έχουμε κοντά μας να τον απολαμβάνουμε στις ταινίες ωραίες του Χόλιγουντ. Κάπου εδώ και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά Παπαδόπουλος Ακριβοπούλου για το μαγκάζινο. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σας. Είναι άκερο βέβαια, πρέπει να το πω εχθές για να το βάλει σήμερα. Αλλά εντάξει, τώρα μου ήρθε. Ότι αν θέλουν να κατέβει κόσμος κάτω στην πλατεία Συντάγματος, θα έπρεπε να βγει ο σύλλογος των Καντινιέριδων Ελλάδος και να πει τσάμπα φρέντε στο Σύνταγμα. 1η Νοεμβρίου. Καταλαβαίνεις. Υποτιμάς το λαό, δεν μ' αρέσει αυτό. Κάντο, όχι, δεν μπορεί να υποτιμάω το λαό. Υποτιμάς το λαό, δηλαδή τι, ότι είμαστε τσαμπατζίδες και αντί να θέλουμε να αγωνιστούμε θα πάμε όπου υπάρχει τσάμπα. Μα δεν μου δίνει κίνητρο, ρε φίλε, να κατέβω να φωνάξω γιατί να φάω την κλοπιά. Άσε που το πιο δελεαστικό τσάμπα είναι ο αγώνας. Τσάμπα αγώνας. Κατεβείτε. Χαίρε Λεβέντη. Γεια σας. Όταν καλέτε τον Άδωνη να μιλάει, πρέπει να έχετε και το κατάλληλο φούμουτρο. Μόλις αρχίζει να καβγίζει, να το βάλετε. Δεν ενοχλούνται που σιγά σιγά οι δικοί τους τρώνε την Κύπρο και θέλουν να φάνε όλη τη Μακεδονία. Το τραγούδι τους μάρανε. Η μουσική. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε οι Έλληνες, ρε παιδιά. Το τραγούδι τους μάρανε γιατί δεν μπορούν. Έχει μελωδία. Είναι κομμάτι τέχνης, κομμάτι πολιτισμού. Δεν μπορούν με αυτά. Έχουν μια αλλεργία σε οτιδήποτε μπορεί να πάει το μυαλό παραπέρα. Δεν τα μπορούν. Ναι. Με τον καταραμένο. Με το πρώτο τηλέφωνο σήκωσε τρεχαμένε. Ναι, γιατί δεν θες. Θέλω να μου σπάς τα νεύρα για να εκνευρίζομαι. Μου κάνει καλό εκνευρίζομαι. Πού είσαι, μου έλειψες. Να σου πω κάτι. Με αυτόν τον καταραμούτσι τι θα γίνει. Εκεί έχει κολλήσει 70 τόσο χρονών έχει γίνει. Τις αλυσίδες, τι είναι αυτό το τραγούδι, πώς το πε. Καιρός να σπάσουμε τις αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Όχι. Ωραία, άκου. Αυτό ήταν καγγέλια. Αυτό. Άκου τώρα αληθινή μουσική και πες μου τι είναι γιατί. Αληθινή μουσική. Real θα είναι. Άκου αληθινή μουσική. Και... Θα τρελαθώ! Έτσι και δεν μου πει τι είναι, τι γάμισε. Άκου. Φτάνει, κλείστο. Λέγε ρε, π... τι είναι. Μου βάζει Sex Pistols για να με τσεκάρει. Α το μπου. Στην πουτάνα που νιές. Πουτανιάρικο. Άντε γεια. Κέρδισε σήμερα. Σαμπάνια γαλλική. Γεια. Με φράουλα. Έλα, Αποστολή. Έλα, ρε φιλέ. Έλα, γόρινα μου. Δεν μου λες, κλείξε το μαγαζί, ρε παιδιά. Με όλους αυτούς, Γεωργιάδη, Πλεύρη, Βούλτεψη. Έχει γεμίσει χώρα κωμικούς. Έχει δίκιο σε αυτό. Πλέον είσαστε γραφικοί. Δεν υπάρχει λόγος. Τι είμαστε εμείς. Πηγαίνετε να φυτέψετε καμιά ντοματούλα, κανένα γκουράκι, κανένα τέτοιο. Να βγάζετε από το ζήν. Δεν υπάρχει λόγος. Αφού είσαι άντρα από μόνοι τους. Βλέπεις κανάλι της Βουλής και τελείς υπόθεση. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Να κάνω μια πρόταση. Ναι. Λοιπόν, να φέρνετε πιο συχνά σαν τον Λαζόπουλο και σαν τον Πανούση ανθρώπους να, έτσι, να ανοίγουν έτσι λίγο το βόθρο για το κουκουέ. Γιατί αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά εμείς. Έτσι, εμάς μας αρέσει αυτό το πράγμα. Να τους έχετε πιο συχνά. Να πει στο Θύμιο να φέρει το Τζίμερο! Μόνο εκείνο να αφήσατε απ' έξω! Ποιο Τζίμερο, καλέ! Το ζάλο, καλέ, το φίλο σου! Ποιο Τζίμερο, παιδί μου! Με το Τζίμερο είναι μόνο ο Τζίμερος. Να τον ακούσει ποιο! Ποιο θέλει να κάνει κουβέντα μαζί του, ποιο θέλει να κάτσει να ακούσει τον Τζίμερο! Κάποιο θα βρεθεί! Παιδί μου, το μόνο του κοινό είναι ο εαυτός του. Και είναι και φανατικό κοινό, είναι γκρούπι. Πάει παντού, σε κάθε ομιλία, δεν μπορεί να ξεφύγει. Ένα μήνυμα για τους παππούδες που σε παίρνουν και σε λένε ντροπή για την εκπομπή. Καλό παράδεισο. Άμα είναι παράδεισος. Έλα, Αποστολή, τι είναι αυτό που είπε αυτή η πρώην Πασόκα που τώρα είναι στο ΠΑΜΕ. Συγκλονιστική ήταν. Τίποτα άλλο. Επανάλαβε το τη Δευτέρα. Ελαιατολή, είμαι προβληματισμένος πολύ και αναρωτιέμαι μήπως έχω κάνει λάθος. Ακούω και λέει τον Παπούλια που λέει και τον άλλο τον Μπάμπη που είπε τι περνάμε όλοι μαζί. Και σκέφτομαι τώρα, ο Παπούλιας περνάει δύσκολα με 300 το χρόνο, ο άλλος δεν ξέρω πόσα παίρνει. Και ακούω και αυτούς που λένε ότι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες είμαστε, όλοι οι Έλληνες μαζί και αύριο που θα είμαι στη συγκέντρωση, αναρωτιέμαι, θα είναι δίπλα μου ο Μπόμπολας, θα είναι ο Βαρδινογιάννης, ο Ντάτης, δεν ξέρω και τι να φορέσω, καταλαβες. Ιδέες λοιπόν της ελευθερίας, της δικαιοσύνης. Της ανταγωνιστικότητας, της αξιοκρατίας, ενώνουν την κοινωνία, πέρα και πάνω από κόμματα, πέρα και πάνω από συγκυρίες, πέρα και πάνω από σύνορα. Αυτές οι ιδέες σε αυτόν εδώ τον τόπο γαμνήθηκαν. Δικές μας ιδέες είναι, δικές σας ιδέες είναι, είναι εκείνες που θριαμβεύουν πλέον σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης. Αυτές οι ιδέες σε αυτόν εδώ τον τόπο γαμνήθηκαν. Εσείς λοιπόν συνεχίζετε την παράδοση της γαμημένης ΟΝΕΔ. Η Δημοκρατική Παράταξη θέλουμε να είναι ελιά συν και όχι ελιά μείον. Πόσο μεγάλη χούντα είμαστε! Oh,